Ruta 66. Benvinguts, família. Aquí comença el nostre viatge setmanal per la Ruta 66. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. I com tenim costum, avui escoltarem novetats discogràfiques i donarem un cop d'ull als èxits del passat. I per començar l'edició d'aquesta setmana, punxarem una de les noves d'un dels artistes preferits de la Ruta 66. Ronnie Dunn, el tema s'anomena Cadillac Bound. Like a world where money don't mean too much, and the checks don't bounce, we're Cadillac bound. Yeah, good things ain't built overnight. It's a good thing I love a good fight. Yeah, we ain't got too much, what a little we got's enough. One day Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. I ara escoltarem una curiositat que he trobat per internet. Són cançons que fusionen dos grans èxits del món del rock. Per començar, Run to You de Bryan Adams barrejada amb Enter Sandman dels Metallica. Així sona aquesta peça titulada Enter You. Sleep with one eye open. Més curiositats trobades a internet. Ara una barreja de Black in Black dels AC/DC i We Will Rock You dels Queen. I alguna sorpreseta més al final. El títol Rock in Black. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas, yeah, go like this. Doncs ja s'ha escoltat, fins i tot ha sonat Crowded House i Beatles al final de la cançó. La propera que escoltarem es titula Sgt. Pepper's Paradise. I sí, ho has endevinat. 50% de la cançó Sgt. Pepper's Lonely Club Hair Band dels Beatles i 50% de Paradise City dels Guns N' Roses. We'll be right back. Ruta 66. Música d'arrel americana. Doncs ja tenim aquí el nou disc del nostre estimat i idolatrat Ronnie Dunn, el que durant molts anys va ser el 50% del duet Brooks & Dunn. Peace, Love and Country Music és el títol d'aquest segon treball en solitari que s'obre amb aquesta peça, Ground Down Man. Rough around the edges, that's what I am. Every line on my face has had to fight to earn its place. And this heart beating in my chest, get a little reckless at times, I guess. And these tired baby blues still light up when they see you. I've been des de Texas, el més nou de Ronnie Dunn, que per cert, diumenge passat va ser el seu aniversari. Va fer 61 anys i és una de les veus més importants de la música americana actualment. Anem per una altra, Cowgirls Rock and Roll. Dark whiskey and tequila shots, heartbreakers and forget-me-nots, good smoke, beat-up boots, that's how we roll, that's what we do. Que paso, hey, part, yo-yo, play back in black, set em up, Joe. Miss Tejas putting on a show, all lit up in the neon glow. Cowgirls rock and roll, tattoos and pickup trucks, cowboys, country songs, go be the good stuff. at the bar, she was raised on a farm. Got black ponytail ink on her arm. Out here in the way back, doing things she shouldn't be doing like that. Ghost of Hank Stair hanging on, snooping where they keep singing that song. Brown jaw liquor got a shotgun kick. Got it going. Té milers de fans a USA i també a Europa i Austràlia. Ell és Ronnie Dawn. I aquest el seu nou treball discogràfic, Peace, Love and Country Music. 14 cançons que van del country texà fins al southern rock. El primer single va sortir el juliol de 2013 i ha estat esperant la repercussió que tenia entre els seus seguidors, que ha sigut positiva. I ara un altre track que s'anomena Let's Get the Beer Joint. Let's shoot some whiskey, let's drink some beer, play me some Whitley, let's strip some gears, let's take the big truck, I got it jacked, break out the good stuff, pour me some black, let's get the beer joint rocking, oh, the whole house hopping, oh, let's get the beer joint rocking. This ain't the city, this ain't the hood. We ain't just crackers here in Pecklewoods. Here in the down home, out in the sticks, way more going on than chiggers and ticks. Let's get the beer joint rocking. Yeah. Get the beer joint rocking. Hey! Hey, Mr. D. Play something loud, one so the cowgirls can shake it out. Turn up the guitar, bang on the drum, light up this hick bar. Let's have some fun. Let's get the beer joint rocking. Yeah. We'll be right back. 66, l'artista de la setmana. Tot seguit escoltarem tres dels grans èxits d'una de les bandes més importants del rockabilly, els Stray Cats, que van debutar l'any 81 amb un disc de títol homònim. I aquesta és una de les cançons incloses, Rock This Town. Setzer, veu i guitarra, Slim Jim Phantom a la bateria i Lee Rocker al baix i contrabaix. Aquests són els tres membres dels Stray Cats. 10 CDs al llarg de gairebé 30 anys de carrera discogràfica i amb més acceptació al continent europeu que als Estats Units. I l'any 2009 van desaparèixer com a banda i cadascú té altres projectes musicals. I ara anem pel seu single de debut, Runaway Boys, de l'any 80. Al llarg d'aquests 30 anys d'història discogràfica, els Stray Cats s'han dissolt 3 cops i han tornat uns quants anys després. Això vol dir que potser tornaran en un futur a enregistrar i sortir de gira un altre cop. Mentrestant, disfrutem dels seus èxits, com aquest del 1989, titulat Break It Back Again. Highway and the sun going down. Baby, feel alright. Baby, feel alright. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Ara fa 4 anys que va morir Ronnie James Dio, una de les figures més importants del metal. Ell va ser la veu dels Rainbow, Black Sabbath, Dio, entre altres. Doncs bé, el passat mes de març va sortir un disc de tribut a Ronnie James Dio, on va participar un munt d'artistes del rock i metal. Entre ells, Rob Halford, vocalista del Judas Priest. Ell versiona Man on the Silver Mountain, una cançó de l'any 75, inclòs al disc de debut dels Rainbow. We'll be right back. Continuem escoltant tracks que formen part del disc This Is Your Life, un tribut al desaparegut Ronnie James Dio. La següent cançó la va interpretar l'any 1975 també amb els Rainbow i es titula The Temple of the King. Aquesta versió està a càrrec dels alemanys Scorpions. L'última de les cançons inclosa al disc de tribut a Ronnie James Dio que escoltarem avui és original del seu grup anomenat Dio. Jeep, The Chains Are On és un èxit de l'any 84. En aquest cas, la versió està a càrrec de la reina del metal a Europa. També és alemanya i es diu Doro. Doro. 66. Fins aquí l'espai d'avui. Ha sigut un plaer viatjar al teu costat per la Ruta 66. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. I per tancar el programa, la cançó que dona títol al nou disc de Ronnie Dawn, un àlbum que hem estrenat avui. Peace, Love and Country Music. Fins la propera setmana. Siau! Peace, love, and country music. Lord, we could sure use some more. Peace, love, and country. simple things worth fighting for. We need them like never before. I'm not a man who has all the answers. Sure don't know what it all means. Every night I kneel down by my bedside, I pray for three things. Peace, love, and country music. Lord, we could sure use some more. Peace, love, and country music. Simple things worth fighting for. Oh, we need them like never before. I'm humbled and thankful for the things the good Lord has done. I know some people are hurting, so we sing less fortunate ones. Peace, love, and country music. Lord, we could sure use some more. Things worth fighting for. We need them like never before. Peace, love, and country music. Lord, we could sure use some more. Peace, love, and country music. Simple things worth fighting for. Before.